Tuzo ya heshima kubwa imeandikwa tamasha la amani. Tuzo ya heshima kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, kwa uongozi bora awamu ya nne. Nami kwa heshima kubwa ninamkabidhi mke wa Rais, mama yetu mpendwa, Mama Salim Kikwete, ili aifikishe kwa kiongozi wetu ambaye kwa kweli amemaliza mbio zake kwa utukufu mwingi, kwa ushindi, akituweka sisi wote kuwa mmoja. Niseme amani haitaletwa na bunduki, amani italetwa na maridhiano na kuheshimiana na kupendana. Watanzania, tupendane.